kaufland.pl. Teraz w Kauflandzie ogórki luzem 2,95 za kilogram oraz szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu wakuum kilogram za 10,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 kwietnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent krytykuje opinię unijnego komisarza sprawiedliwości, który stwierdził, że głosowanie w Polsce może nie spełnić norm międzynarodowych. To są po prostu politycznie motywowane wypowiedzi, które mają podważać legitymację polskich władz, które mają siać zamęt. PKW odpowiada Senatowi na prośbę o opinię w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Informuje, że nie jest od stanowienia prawa, tylko od realizacji przepisów. Działa infolinia administracji skarbowej dla osób, którym rozliczenie z fiskusem sprawia problemy. Na dziś spodziewanym terminem wyborów prezydenckich jest 10 maja, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Rząd chce, by tego dnia odbyło się głosowanie korespondencyjne. Nad ustawą pracuje Senat. Prezydent skrytykował opinię unijnego komisarza sprawiedliwości Didiera Reindersa, który mówił, że głosowanie w Polsce może nie spełnić norm międzynarodowych. Powiedziałbym, że jest to bezczelność na tym etapie. Wybory odbywały się w ostatnim czasie w różnych krajach. Między innymi wybory korespondencyjne odbyły się w Bawarii. Jakoś nie słyszałem, żeby ktokolwiek z tych polityków twierdził, że wybory w Bawarii nie odpowiadały standardom, mimo że zostały przeprowadzone w okresie największego rozwoju epidemii. Tak jak niestety wiele działań różnych ludzi z Komisji Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat. To są po prostu politycznie motywowane wypowiedzi, które mają podważać legitymację polskich władz, które mają siać zamęt. Według prezydenta głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia wyborów. Andrzej Duda powołał się na słowa przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia. Zdaniem WHO ryzyko skażenia przesyłki albo listu jest niskie. Państwowa Komisja Wyborcza odpowiedziała na prośbę Senatu o jej opinię w sprawie ustawy wprowadzającej głosowanie korespondencyjne. Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski podkreślił, że komisja nie jest organem ustawodawczym, tylko działającym na podstawie przepisów prawa. W tym piśmie dotyczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak zwraca uwagę, że Państwowa Komisja Wyborcza nie jest od stanowienia prawa, tylko od realizacji tych przepisów prawnych, które aktualnie obowiązują. No i oczywiście wskazuje się jednoznacznie, że to Państwa Komisja Wyborcza jest tym organem, który przeprowadza wybory w naszym kraju. Sejm przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w tegorocznych wyborach prezydenckich 6 kwietnia. Darmowe porady na temat rozliczenia PIT-ów przez internet proponuje Krajowa Administracja Skarbowa. Do 15 będzie czynna specjalna infolinia dla osób, którym rozliczenie z fiskusem sprawia problemy, mówi rzeczniczka KAS Anita Wielanek. Pracownicy infolinii będą odpowiadali na pytania podatników w zakresie zeznań podatkowych osób fizycznych oraz usługi Twój e-PIT. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób, które jeszcze się nie rozliczyły, a chcą to zrobić w najbliższym czasie. Oczywiście zachęcamy do rozliczenia elektronicznego poprzez usługę Twój e-PIT oraz e-deklarację. Infolinia będzie też dostępna w przyszłym tygodniu w wydłużonych godzinach pracy. Belgia od 4 maja będzie łagodzić ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem. Poinformowała o tym premier po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wychodzenie z ograniczeń będzie następowało stopniowo. W Belgii od początku pandemii potwierdzono ponad 44 tysiące zakażeń koronawirusem. Ponad 6600 osób zmarło. Beata Płomecka. Od 4 maja dozwolona będzie aktywność sportowa na świeżym powietrzu bez kontaktu fizycznego, czyli na przykład tenis, poinformowała premier Sophie Wilmes. A ponadto zakrywanie ust i nosa będzie obowiązkowe w transporcie publicznym dla wszystkich powyżej 12 roku życia. Każda osłona jest dozwolona. Rząd natomiast rozda obywatelom po jednej maseczce ochronnej i po dwa filtry. 11 maja otwarte zostaną wszystkie sklepy. Tydzień później stopniowo będą wznawiane lekcje w szkołach, ale z ograniczeniami. W klasie będzie mogło być maksymalnie 10 uczniów. Na regionach będzie spoczywała odpowiedzialność za wdrożenie tej decyzji. Nadal pozostają zamknięte bary, restauracje i kawiarnie. Na razie do 8 czerwca. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Od 9 stopni nad Zatoką Gdańską do 14 w centrum i 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka. Los.

Dzień dobry. Ładnie dzieci śpiewały. La rumba de legua. Rumba jest zdrowa, jak było słychać. A do kogo ta rumba? Quiero cantarle a mi santo. Tak zaczynał ten pan. Śpiewał do swego patrona. Dzisiaj są państwo u Wojtka na imieninach. No właśnie, w Ameryce Łacińskiej nie ma imienin, tylko urodziny. Choć zauważają dzień swego świętego. Ale nie wyprawiają wtedy własnych imprez. Zauważają dzień swojego patrona i wtedy pójdą do kościoła na przykład. Natomiast urodziny są u nich tym, czym u nas imieniny, czyli pamiątką własnego chrztu. No więc załóżmy, że nie zauważamy różnicy między urodzinami a imieninami, bo przecież chodzi o imprezę. Opowiem, jak wyglądają imprezy urodzinowe w Ameryce Południowej, czyli jak wyglądają costumbres de mi tierra. Wcześniej mówiłem, że rumba jest zdrowa, a teraz dopowiem, że i kumbia też jest zdrowa. Aczkolwiek tak, rumba jest zdrowa na uda, a kumbia na biodra. To od sposobu tańczenia zależy, no bo kumbie się tak tańczy w związku z tym na biodra, a rumbę się tak tańczy w związku z tym na uda. Z tym, że jeszcze zapomniałem dodać, że w obu przypadkach chodzi o damskie uda i biodra. Cóż u nas robimy na imieniny? Jak jesteśmy w wieku szkolnym, to nie wiem, co robimy, bo już nie jestem. Za moich czasów się zanosiło cukierki do klasy w dużej, szarej torbie. Z szarego papieru. Wtedy takie torby tylko były i były pogardzane. A dzisiaj takie torby są ekologiczne i są promowane, a nie pogardzane. Natomiast jak jakiś kolega był bogatszy, no na przykład z rodziców prywaciarzy, to przynosił bombonierkę i można było pierwszy raz w życiu posmakować nadziewaną pralinkę. A co w Ameryce Łacińskiej się dzieje? A w Ameryce Łacińskiej dzieci wołają do klasy pana z kiełbaskami albo z kartofelkami. Takiego z ulicy pana, który roznosi na tacy ludziom przechodnim. I dziecko po prostu dostaje 5 zł od mamy i woła pana kiełbaśkarza, żeby pan kiełbaśkarz z ulicy szedł do klasy i kolegom rozdał chicharrones albo papita frita. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Por el barrio de Luyano se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Y dice así, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita, chicharrita. Chicharrones, mariquita, papita frita. Él le vende a la jovencita y le vende a los varones. Para ella la chicharrita, para ellos los chicharrones. Y tú ves chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Chicharritas, chicharrones. Mariquita, papita frita. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chicharrones. Él le vende a la jovencita y le vende a los varones. Para ella la chicharrita. Para ellos los chicharrones, tú ves chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Le compran la chicharrita, se venden los chicharrones, se comen las mariquitas y las papitas fritas. Chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Chicharritas, chicharrones, mariquita, papita frita. No proszę, jak sympatiko mają tam. Sympatiko powinno się powiedzieć. U nas pańska skórka, czyli taki cukierek ludowy, a u nich świńska skórka przychodzi do szkoły, bo tak, nasze dzieci mają wszystko. Więc na imieniny po cukiereczku się rozdaje. A tamte dzieci mają głodno. I jak chcemy świętować swoje urodziny, to najlepiej nakarmić kolegów z klasy, a nie po cukiereczku dać. No takie różnice cywilizacyjne. Natomiast co robią dorośli? Dorośli w Ameryce Łacińskiej też mają swój catering uliczny. U nas no składkowe prywatki są, albo człowiek coś przygotowuje, albo catering z restauracji zamawiają wygodnicy. Grilla czasami w ogródku się organizuje, tak, imieninowego czy urodzinowego, a u nich się woła ulicznych sprzedawców, żeby nas nosili. I czasami się zdarza, że taki sprzedawca zostanie już na tej imieniny i nawet nic nie kasuje, tylko po prostu bawi się z nami z tą swoją tacą, którą wniósł. Goście też orientują się instynktownie, do kogo dzisiaj idziemy na balangę. No, te historie, które opowiadam, dzieją się w małych społecznościach, a to górskich, a to wioskowych, i tam funkcjonuje coś takiego jak wiedza potoczna małej wioski czy dzielnicy miasta. Się idzie i już, bo u kogoś są imieniny, albo urodziny, albo jakie inne święto rocznicowe. Się idzie i już. Nikt nie rozsyła zaproszeń. Szeptana propaganda mówi, że no, on ma dzisiaj imieniny. A no to idziemy, bo się znamy. I po prostu instynktownie wyczuwamy, czy się znamy na tyle, żeby przyjść do niego, czy może nie. Se pueda lograr. Se han unido los mejores cantantes, unidos con un solo ideal. Hay que esmerarse y cantar súper bien, porque Tito sigue haciendo historia en su disco, el número 100. Tito sigue haciendo historia, como Tito nadie ha llegado con su disco, el número 100. Ahora sí. Por tu Słowo celebrar się pojawiało, czyli celebrować, świętować po naszemu. I świętował tłumnie artystów z biur. Znane nazwiska. A co świętowano? No Tito Puente wydał setną płytę, wszyscy się zeszli świętować. Się idzie i już. I państwa to dziwi, że tam u nich się idzie i już. No po pierwsze, relacje społeczne są ciaśniejsze niż u nas. Bardziej serdeczne również, w związku z tym człowiek nie musi być zaproszony. U nas ta zasada, że nie musimy być zaproszeni, obowiązuje tylko na pogrzebach. Tak, na pogrzeby się w Polsce nie zaprasza, zawiadamia się czasami, jeżeli ktoś mógłby nie wiedzieć, ale już się nie zaprasza. Jak ktoś chce, to sobie przychodzi. A Latynosi tak mają z okazji wszystkich imprez rodzinnych. Się idzie i już. No i przyszedł tłum i co wtedy, jak wszystkiego zabrakło? Wychodzi się, czyli się idzie na ulicę i się domawia tych chicharrones albo inne rzeczy. A co się robi w środku w obejściu? No oczywiście tańce zbiorowe muszą być, przecież nie tylko jedzenie. Zjedliśmy, teraz trzeba wytrząsnąć. I rumba była dobra na uda. Kumbia dobra na biodra. A maszukamba? No, maszukamba jest dobra na kambas. Była taka piosenka u cioci na imieninach i tam występowały melony pani Mani, które nie mają nic wspólnego z kambas poza rozmiarem. Sirve de remedio para todo el que llore y de medicina para el que tenga dolores. Lava su camba y que rumba, tan sabroso y dulce como aquella macumba, tan alegre y suave como aquella catunga. Aprende a bailarla para que no te confundas. Lava su camba, mi niña, es sabrosa como el mamoncillo y la piña, como el quimbombo y la maranga amarilla, y se baila en China como en nuestras Antillas. Lava su camba, señor, tiene que bailarla con cencerro y tambor y tener cuidado para que no se enamore, porque puede hacer sufrir a los corazones. Empezó a bailarla, mi corazón salta y dice chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui. Lamazucamba, señores, es un baile para aquel que no tenga amores. Sirve de remedio para todo el que llore y de medicina para el que tenga dolores. Lamazucamba y que rumba, tan sabroso y dulce como aquella matumba, tan alegre y suave como aquella catunga. Aprende a bailarla para que no te confundas. Lamazucamba, mi niña, es sabrosa como el mamoncillo y la piña, como el quimbombo y la malanga amarilla. Se baila en la China y es de nuestra Antilla. Lamazucamba, señores, tienes que bailarla con cencerro y tambor. Que puede hacer sufrir a los corazones. Nada más su campa es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. Nada más su campa es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. Nada más su campa, yo no sé qué cosas tiene, que cuando empezó a bailar a mi corazón salta y dice chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui a pegar la colita. tych ostatnich wersetów powinni się Państwo sami domyślić, w jaki sposób tańczy się masukambę i dlaczego ona jest dobra na kambas. No jak się nimi zrobi ciki, ciki, ci, ciki, ciki, cia, to podobno jest dobrze. Nie wiem, bo nie mam wiedzy w tym zakresie. A prezenty? Czy Latynosi dają sobie prezenty imieninowe? Z rzadka. Liczy się raczej sua amable presencia, czyli serdeczna obecność waszmości u mnie w gościach. Raczej to ich cieszy, że ktoś przyszedł, a już nie patrzą na ręce, czy coś jeszcze przyniósł ze sobą. I co? No i ja z okazji moich imienin dostałem prezentów właśnie tyle, ile daje się w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym z 12 piosenek dzisiaj tylko 3 są prezentami, z czego dodam dla wyjaśnienia od razu, 2 pochodzą z jednej płyty, a zatem mogą Państwo sobie policzyć, że dostałem 20 piosenek rozłożonych na 2 płyty i jeszcze dla wyjaśnienia dodam, że obie płyty przyniosła jedna osoba. Tyle dostałem prezent, ale gości za to było i amable presencia była demasiado amable presencia, czyli aż w nadmiarze presencji było i consumieron todo. Wyjedzone było do skały pierwotnej wszystko, co się dało. No to kawałek mojego prezentu. To jest muzyka, którą rzadko sam przynoszę do audycji. Latin rock. Bye. bailala, nie chodziło o kobietę ani o lalę, tylko o zatańcuj. No i takie rzeczywiście było pod nogę dosyć. A czemu nie przynoszę takich płyt? Dlatego, że ten typ muzyki czasami trafia do rozdzielnika komputerowego w rozgłośniach komercyjnych, jakoś się załapuje i w związku z tym my się tutaj chcemy odróżnić, audycja podzwrotnikowa bardziej wysmakowana. No na przykład z tej samej płyty zamiast takie latynosko-rockowe kawałki, to ja bym puszczał raczej góralską muzykę. Tres. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Más. Yo no soy lo que tú quieras que sea este amor, solo soy la puerta abierta que te da mi corazón. Mi vida está pendiente más de ti, preguntando por ti, caminando por ti, esperando por ti, navegando por ti, volando por ti, soñando. To był kawałek mojego prezentu imieninowego, a teraz chciałbym Państwu ja zrobić prezent. Są dwa słówka hiszpańskie prześliczne, które warto stosować nawet w języku polskim od czasu do czasu jako ozdobniki. No czyż nie brzmi pięknie w naszym uchu słowo karamba? No bo ono jest ładnie zbudowane, ładnie brzmi. Karamba. Jak coś takiego małego, niedobrego się zdarzy, to wtedy się wrzutkę robi karamba. A odwrotnością karamby jest epa. To chyba z Kuby pochodzi, ale rozniosło się i na Puerto Rico, i w Miami słychać to słowo epa. W piosenkach się pojawia Gloria Estefan, czasami mój epa, jak tak chcę sobie no właśnie podrygnąć. Nie tylko fizycznie, intelektualnie chcę sobie podrygnąć na chwilę. Epa! Oba słowa można przetłumaczyć na nasze orzesz. I jak się źle dzieje, to mówię orzesz. Wtedy karamba wychodzi, albo orzesz! Epa! To jest mój prezent dla państwa. Proszę wcielić do języka polskiego. Zobaczmy, co wyjdzie. A teraz jeszcze przeprosiny. Otóż dostałem jeszcze od jednej osoby prezent i zupełnie nie wiem, jak mogłem o nim zapomnieć. Słyszą państwo, że zwiesiłem głowę ze wstydu. I na tym się skończyło, bo teraz już będę radosny. No dostałem przecież 3 lilie. Mam słabość do artystki o nazwisku Downs, Lila Downs. Lila ma piękny głos, a właściwie 8 głosów, potrafi na 8 głosów śpiewać, każdy z nich inny i z inną manierą, i z inną wymową po hiszpańsku, i po angielsku potrafi śpiewać też. No, Lila jest cudna, aczkolwiek nie zawsze do radia. Natomiast no, te 3 płyty nie wiem, jak mogłem zapomnieć, może dlatego, że dostawałem je nad ranem, kiedy już dookoła na przyjęciu słychać było zbiorowiznę. Zbiorowizna to są takie śpiewy składane. Ktoś zacznie, a reszta się przyłącza. Nawet jak słów nie zna, to na robi z całą resztą. Góralskie śpiewy nad ranem uprawia również Lila Downs. Yo, ya me voy a morir a los desiertos. Estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra, lo más polifoniczny. Lila Downs sama ze sobą. Ona potrafi na głosy i po średniowiecznemu. Chorały różne wyśpiewuje. No wszystko potrafi. Zdolna dziewucha. Góralskie śpiewy nad ranem. Tak się śpiewa w stanie Durango. Jak się Durango, to chodzi o stan w sensie terytorium w Meksyku wydzielone, tak? A nie stan fizyczny człowieka. Tak się śpiewa w stanie Durango, jak już się nie jest w stanie pracować, bo się zeszło z pola, człowiek siedzi tak na miedzy albo na skibie i podśpiewuje pod nosem. A teraz ostatni goście. Ale nie tacy, którzy jako ostatni opuszczają naszą balangę imieninową. Nie, tylko tacy, co ostatni przychodzą. Już tam, już te śpiewy po kątach, już właściwie nic się nie dzieje i nagle nowa fala gości. W Ameryce Łacińskiej to jest bardzo częste zjawisko. Otóż nad ranem przychodzą compadres z innej balangi. Tacy, którzy mieli po drodze do domu przechodzą koło nas i tak po tej drodze już troszkę w trakcie swojego greckiego przemarszu wydobrzeli, tak się troszkę ożywili. Właściwie dlaczego my do domu wracamy? No i wstępują na pierwszą napotkaną balangę, którą mają po drodze do domu i to może im się zdarzyć 3 razy w ciągu tego właściwie już poranka. A co to jest grecki przemarsz, to państwo chyba wiedzą. No, środkiem ulicy w postawie na zorbę 3-4 mężczyzn. Gdyby ich nie było 3-4, to każdy osobno byłby w pozycji horyzontalnej. A ponieważ są w grupie, to na zorbę trzymają się prosto. I tak od krawężniczka do rynsztoczka z drugiej strony. I tak idą i jak zobaczą, że gdzieś za którymś krawężniczkiem albo rynsztoczkiem jest otwarta brama i tam się coś dzieje, to robią takie hyc, bo przecież na ulicy niebezpiecznie. I zaczyna się taniec de los compadres. Las cosas son mentiras.